Hej, mitt namn är Mikaelina Olausson och varje söndag mellan 13 och 15 hör du mitt program Bra i Borås. Det är ett program där jag pratar med människor i Borås som är väldigt bra på det de gör. På söndag pratar jag med Jonathan Petersson som är bra på att putsa skor. Missa inte det!